पेज 28 श्री योग वासिष्ठ महारामायण दसवां सर्ग वैराग्य प्रकरण। श्री वशिष्ठ जी के समझाने पर राजा दशरथ द्वारा श्री रामचंद्र जी को अंतःपुर से बुलवाने के लिए प्रतिहार को भेजना, श्री रामचंद्र जी को उदास देखकर प्रतिहार का वापस आना, रामचंद्र जी की अवस्था पूछने पर अनुचर का श्री रामचंद्र जी की विरागावस्था कहना। वाल्मीकि जी ने कहा, हे भरद्वाज, महर्षि वशिष्ठ जी के यों कहने पर राजा दशरथ ने प्रसन्न मन होकर अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को लक्ष्मण के साथ बुलाने के लिए प्रतिहार से कहा। एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार दशरथ ने कहा, हे प्रतिहार, अमोघ सफल पराक्रम वाले आजानुबाहु श्री रामचंद्र को महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की निर्विघ्न सिद्धि के लिए लक्ष्मण के साथ यहाँ शीघ्र ले आओ दो। इस प्रकार राजा दशरथ द्वारा भेजा गया द्वारपाल अंतःपुर में स्थित श्री रामचंद्र जी के निवास स्थान में जाकर और मुहूर्त मात्र में वापस आकर राजा से कहने लगा, अपनी भुजाओं से शत्रु समूह का मर्दन करने वाले हे देव, रात्रि होने पर भ्रमर जैसे कमल में उदास होकर बैठा रहता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी अपने निवास स्थान में अत्यंत उदास होकर बैठे हुए हैं। थोड़ी देर में आता हूँ, ऐसा कहकर फिर किसी वस्तु का ध्यान करने लग जाते हैं। उनको इतनी ग्लानी हो गई है कि वे किसी के निकट ठहरना भी नहीं चाहते। 3-5 वर्टिकल बार श्री रामचंद्र जी के विषय में द्वारपाल द्वारा ऐसा समाचार पाकर राजा दशरथ प्रतिहार के साथ आए हुए श्री रामचंद्र जी के खास अनुचर से आश्वासन पूर्वक क्रमशः सब वृत्तांत पूछने लगे, श्री रामचंद्र जी कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। यो पूछे जाने पर उस सेवक ने अत्यंत उदास होकर राजा से ये वाक्य कहे, महाराज, आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी को अत्यंत कृश और खिन्न देखकर उनके विषय में हम लोग भी इतने दुःखी हो गए हैं कि हम लोगों का शरीर लकड़ी के समान हो गया है, अर्थात हम लोगों का शरीर केवल अस्थिपंजर मात्र रह गया है। 6-8 वर्टिकल बार कमलपत्र के समान नेत्र वाले श्री रामचंद्र जी ब्राह्मणों के साथ जब से तीर्थयात्रा कर घर वापस लौटे हैं, तब से वे अत्यंत खिन्न रहते हैं। आमलान कुम्हलाए शरीर वाले श्री रामचंद्र जी हम लोगों की बार बार प्रार्थना से अपने संध्या वंदन भोजन आदि कार्य कभी करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। स्नान देव पूजन दान भोजन आदि में सदा उदास रहते हैं और प्रार्थना करने पर भी तृप्ति पर्यंत भोजन नहीं करते। 9-11 जैसे मेघ की धाराओं के साथ चातक खेलकूद क्रीड़ा करता है, वैसे आंगन में झूला झुलाने वाली अंतःपुर की चपल अंगनाओं के साथ श्री रामचंद्र जी कभी क्रीड़ा भी नहीं करते। जैसे थोड़े समय में स्वर्ग से गिरने वाले पुरुष को स्वर्गीय भोग सामग्री आनंद नहीं देती, वैसे ही मुकुल के सदृश आकार वाले माणिकों से जड़ित सुंदर केयूर और कटक भी उन्हें आनंद नहीं देते। क्रीड़ा करने वाली सुंदर रमणियों के कटाक्षरूपी बाणों के समान बहने वाले सुगंध पूर्ण पुष्प की वायु से युक्त लताओं के निकुंजों में भी सदा उदासीन विषण रहते हैं। जो पदार्थ उपभोग में लोक और शास्त्र से अविरुद्ध मनोहर स्वादिष्ट और कोमल हैं, उनसे भी अश्रुपूर्ण नेत्र के समान खिन्न हो जाते हैं। 12-15 वर्टिकल बार हाव भाव लावण्य विलास आदि से शोभित नृत्य करने वाली अंतःपुर की अंगनाओं को देखकर दुःखदायिनी ये सब क्या कर रही हैं। इस प्रकार उनके नृत्य आदि विलासों की ओर कटाक्ष करके श्री राम जी उन कामिनियों की 28 पेज 29 10 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 29 निंदा करते हैं। भोजन शयन यान सवारी विलास स्नान आसन आदि के निर्दोष होने पर भी उन्मत्त की तरह उनकी अवहेलना करते हैं। संपत्ति से विपत्ति से घर से और अन्यान्य व्यापारों से क्या होने वाला है, क्योंकि ये सब असत हैं, अधिक दिन तक रहने वाले नहीं हैं, नश्वर हैं। ऐसा कहकर फिर चुप हो जाते हैं और एकाकी रहते हैं। परिहास से प्रसन्न नहीं होते, भोगों में आसक्त नहीं होते, कार्यों में सहयोग नहीं करते और किसी प्रकार के कार्यारंभ में आस्था नहीं रखते, किंतु मौन ही रहते हैं। जैसे चपल नेत्र वाली हरिणिया वृक्ष को आनंद नहीं देती, वैसे ही जिनके केशों में पुष्प और रत्नों की मजरियां लगी हैं, श्रृंगार की हावभाव आदि चेष्टाओं और कटाक्ष से जिनके नेत्र तिरछे हैं, ऐसी ललनाएं उन्हें आनंद नहीं देती। 16-20 किसी उच्चवंशी पुरुष को नीच जाति के पुरुषों में क्रीतदास होने पर जैसे एकांत निर्जन प्रदेश और अरण्य आदि में रहना अच्छा लगता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी को एकांत में, नदी के तीर में, दिगंत में और निर्जन अरण्य प्रदेश में रहना अच्छा लगता है। 21 राजन वस्त्र पान भोजन दान आदि से विमुख होकर श्री रामचंद्र जी संन्यास धर्म से दीक्षित सन्यासी का अनुकरण कर रहे हैं, अर्थात सन्यासी जिस तरह किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करता, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भी किसी वस्तु का परिग्रह आदि नहीं करते हैं, विरक्त से रहा करते हैं। 22 महाराज रामचंद्र जी जनशून्य देश में एकाकी होकर रहते हैं और वहां मन लगाकर न हंसते हैं, न रोते हैं और न गाते हैं, किंतु पद्मासन लगाकर और अपने बाएं हाथ में कपोल रखकर किसी ऊंची वस्तु का ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। इष्ट और अनिष्ट पदार्थों के मिलने पर न हर्ष और विषाद करते हैं, न अभिमान करते हैं और न राज्य की इच्छा ही करते हैं। 23-25 वर्टिकल बार हम लोग यह नहीं जानते कि वे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या चाहते हैं, किसका अनुसरण करते हैं। जैसे शरत ऋतु की समाप्ति में वृक्ष की अवस्था होती है, वैसे ही श्री रामचंद्र प्रतिदिन दुबले पतले और पीले होते चले जा रहे हैं और उत्तरोत्तर उनका वैराग्य बढ़ता ही चला जा रहा है। 26-27 वर्टिकल बार राजन सर्वदा श्री रामचंद्र का अनुसरण करने वाले शत्रुघ्न और लक्ष्मण भी श्री रामचंद्र जी के समान दुर्बल हो रहे हैं, अर्थात रामचंद्र जी के ठीक प्रतिबिंब के समान हो रहे हैं। 28 वर्टिकल बार नौकरों के, राजाओं के और माताओं के बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं ऐसा प्रत्युत्तर देकर और अपने अभिप्राय की सूचक चेष्टाओं को न कर चुप हो जाते हैं। 29 अपने समीप के विवेकी मित्रों को यह उपदेश देते हैं कि इन ऊपर ऊपर से सुंदर दिखने वाले क्षणिक सुखजनक विषयों से तुम अपना मन हटा लो, अर्थात क्षणिक असत विषयों में अपना मन कभी मत लगाओ। वर्टिकल बार 30 वर्टिकल बार अनेक प्रकार के आभूषणों से सुंदर विलास स्थान में अवस्थित रमणियों को अपने सामने खड़ी देखकर उनके प्रति स्नेहरहित श्री रामचंद्र जी विनाश की ही धारणा करते हैं। हम लोगों ने अपनी आयु परम पद की प्राप्ति के बिना यूं ही निरर्थक अनेक तरह की चेष्टाओं के द्वारा व्यतीत कर दी। इस प्रकार मधुर और स्पष्ट वाणी से श्री रामचंद्र जी बार बार गान करते हैं। यदि कोई समीपस्थ अनुचर उन्हें यह कहे कि आप सम्राट हो, तो उसके कथन को उन्मत्त प्रलाप की नाई समझकर दूसरी ओर चित्त करके हंसते हैं, किसी के वाक्य को न सुनते हैं और न सामने की वस्तु को देखते हैं। गुणादि से युक्त विस्मयोत्पादक उत्तम वस्तु के प्राप्त होने पर भी उसकी अवज्ञा करते हैं। 31-34 सर्ग पेज 30 श्री योग वासिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण। यदि शंका हो कि गुणादि के उत्कर्ष से विस्मयोग्य वस्तु में विस्मय करना ही उचित है, अथ उसकी अवज्ञा करना ठीक नहीं है, तो इस पर कहते हैं, आकाशरूप महारण्य में जैसे आकाशकमलिनी असंभव और विस्मयोत्पादक है, वैसे ही यह मन भी है, इसलिए श्री रामचंद्र जी को विस्मय नहीं होता है। तात्पर्य यह है कि जिस मन में बाह्य विषय द्वारा विस्मय होता है, वह मन ही आकाशरूप महारण्य में या आकाशस्थित अरण्य में कमलिनी की तरह स्वयं असंभव और विस्मयजनक है। जैसे विवेकी पुरुष के मन में आकाशकमलिनी से विस्मय नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि आकाश में पहले अरण्य का होना ही असंभव है, फिर उसमें कमलिनी होगी कैसे? वैसे ही श्री रामचंद्र जी यह जानते हैं कि कूटस्थ असंग आत्मा में मन का संसर्ग ही असंभव है और उसमें विस्मयादि का होना भी असंभव है, अतः उनको किसी बाह्य पदार्थ से विस्मय नहीं होता। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। श्लोकस्थ दो अपि शब्द आकाशरण्य और आकाशकमलिनी की असंभावना सूचित करने के लिए हैं। जैसे मेघ की धाराएं बड़े भारी पत्थर का भेदन नहीं कर सकती, वैसे ही कामदेव अनेक सुंदर स्त्रियों के बीच में रहने पर भी श्री रामचंद्र जी के मन का अपने बाणों से भेदन नहीं कर सकता। 36 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आपत्तियों के प्रधान निवास स्थान रूप धन को क्यों चाहता है? ऐसी शिक्षा देकर श्री रामचंद्र जी अपना संपूर्ण धन याचकों को दे देते हैं, और यह आपत्ति है, यह संपत्ति है, यह सब केवल कल्पनाओं से भरा हुआ, मन से उठा हुआ भ्रम है। ऐसे श्लोकों को खूब गाते हैं। हाँ, मैं मर गया और मैं अनाथ हो गया, इस प्रकार लोग क्रंदन तो करते हैं पर वैराग्य को प्राप्त नहीं होते, यह बड़ा आश्चर्य है, ऐसा ही कहते हैं। 37-39 रघुवंश रूप महारण्य में शाल वृक्ष के समान शत्रुओं का मर्दन करने में समर्थ श्री रामचंद्र जी की ऐसी अवस्था देखकर हम लोगों को अत्यंत खेद हो रहा है। 40 है महाबाहो, इस प्रकार शोक से परिपूर्ण अंतःकरण वाले श्री रामचंद्र जी के विषय में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि उनका शोक निवृत्त हो, यह हम नहीं जानते। आथ है कमलनयन, हम लोगों को उपाय बतलाने के लिए आप ही हमारे दिग्दर्शक हो। 41 यदि यहाँ पर यह शंका हो कि राजनीति आदि व्यवहारों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वानों द्वारा रामचंद्र जी को उपदेश दिलाओ जिससे उनका सारा मोह नष्ट हो जाए, तो इस शंका का अनुचर समाधान करता है। प्रभो, राजनीति आदि व्यवहारों के उपदेश करा जा और अच्छे ब्राह्मण पंडितों को अपने आगे देखकर रामचंद्र जी अव्यग्र होकर उनकी हंसी उड़ाते हैं, अर्थात उनका किसी प्रकार का सम्मान न कर तिरस्कार करते हैं। बाह्य दृष्टियों से अनेक प्रकार का दिखने वाला यह विस्तृत जगत विनाशी ही है। यह अहमाकार वृत्ति से गमय परमार्थ परमात्मरूप वस्तु नहीं है, किंतु उससे भिन्न असत वस्तु है, ऐसा निर्णय करके उसके जिज्ञासु होकर चुपचाप अवस्थित रहते हैं। 42-43 महाराज, बाह्य जगत में अर्थात शत्रु आत्मीय मित्र राज्य और माता आदि में संपत्तियां विपत्ति में रामचंद्र किसी प्रकार की आस्था विश्वास नहीं करते। आस्था से, आशा से, इच्छा से और आत्मविश्रांति की प्राप्ति से शून्य ये रामचंद्र जी नमूद। 30 पेज 31 11 श्री योग वासिष्ठ महारामायण हैं और न मुक्त ही हैं। उन्हें ऐसा देखकर हम लोग बड़े दुखी या अत्यंत परितप्त होते हैं। 44-46 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। आशा पराधीन विषयों में होती है और स्वाधीन विषयों में आस्था होती है, यो आस्था और आशा का भेद समझना चाहिए। रामचंद्र जी में विवेक है, अतः वे मूढ़ नहीं कहे जा सकते और आत्मविश्रांति उनमें नहीं है, अतः मुक्त नहीं कहे जा सकते, इसलिए वे न मूढ़ हैं और न मुक्त हैं, ऐसा इस श्लोक से कहा गया है। धर्म से क्या होगा, माताओं से क्या होगा, इस विस्तृत राज्य से कौन प्रयोजन सिद्ध होगा, किसी झूठी वस्तु की इच्छा से क्या, इस प्रकार का निश्चय करके प्राण त्याग करने की इच्छा कर रहे हैं, अर्थात राग आदि दोष ही जन्म और मरण रूप दुःख के कारण हैं। आत्म मरने से ही मेरी मुक्ति होगी, यो निश्चय करके प्राण त्याग करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, यह भाव है। 31. जैसे वृष्टि का प्रतिबंध होने पर चातक पक्षी अत्यंत उद्विग्न हो जाता है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी भोग, आयुष्य, राज्य, मित्र, पिता और माता के विषय में अत्यंत उद्विग्न हो गए हैं। 47. महाराज, यो आपके पुत्र श्री रामचंद्र जी के ऊपर अनेक प्रकार की चिंता, कृष्णा आदि विविध शाखा प्रशाखा के रूप से विस्तार पूर्वक आई हुई विपत्ति रूप लता का समूल उच्छेद करने में परम दयालु आप ही उद्योग करें। 48. हे प्रभो, उस प्रकार के स्वभाव वाले श्री रामचंद्र जी को समग्र वैभवों से परिपूर्ण यह संसार रूपी जाल कृत्रिम और प्रतिकूल विष के समान प्रतीत हो रहा है, ऐसे महामोह से मोहित श्री रामचंद्र जी को संसार व्यवहार में प्रवृत्त कराने के लिए इस भूमंडल में कोई भी महत्तिशाली नहीं है। 49-50 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जैसे भास्कर सूर्य अपने भास्करपन को इस पृथ्वी पर गिरने वाले अंधकार का नाश कर सफल बनाता है, वैसे इस भूखंड में ऐसा कोई भी महामना समर्थ साधु पुरुष नहीं है जो कि रामचंद्र जी के मन में रहने वाले अनेकविध दुःखदायी मोहरूप अंधकार का विनाश कर अपने साधुपन को सफल बनावे। 51. 10. सर्ग समाप्त।